الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول السيد سند العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا وسلم تسليما كثيرا وبعد. Tumesema kwamba kwa upeo wa fikra ya Kiislamu itakapokuwa juu, basi kwa upeo wa nidhamu ya kijamii itakavyokuwa juu, na namna itakavyozorota fikra ya Kiislamu, basi ndivyo nidhamu ya kijamii itakavyozorota. Na haya ndiyo yaliyofanyika katika tarehe ya Kiislamu. Baada ya kuzorota fikra na fahamu katika nidhamu ya kijamii, tukasema kwamba umma igawanyika mara mbili. Kuna wale ambao walizidisha na kuna wale ambao walipunguza. Miongoni mwa wale walipunguza, yara min haqqil mar'a an takhluwa birrajulin kama tasha wa an takhruja kashifatan awra bil libasi alladhi tahwa. Kuna wale ambao waliona kwamba ni haki ya mwanamke antakulu wa birrajuli, achanganyikane au aketi faragha na mwanamume kama anavyotaka, pasina vizuizi, pasina dhawabit, na vile vile aweza kutoka ilhali yuko wazi, hakujifunika wala hakujitanda na mavazi yale ambayo anayataka. Wa baina mufrid kulla alifrati la yara min haqqi almar'a an tuzawi altijara au ziraa. Na kwa yule ambaye alikuwa na mkazo mpaka akawa haoni mwanamke kwamba aweza kufanya biashara au kufanya makulima, wala antatamia birrajuli mutlaqan, wala haifai kuchanganyikana kabisa na mwanamume au wanawake kuchanganyikana na mume kabisa, hata kama kuna dharura ya kuchanganyikana. Wara anna jami'a albadan albadan almar'a awra bima fi dhalika wa shaha wa kafa. Na kuna walokuwa wanaona kwamba jamii albadani, mwili mzima wa mwanamke, kwamba ni aura na yaingia ndani yake vitanga vyake vya mikono na uso wake, mikono yake na uso wake. Na kihakika auratul mar'a ni jamii albadan illa alwajh wa kafain, ni mwili mzima isipokuwa uso na mikono miwili. Kutokamana na hali hii ya kusorota kifikra, basi ikapatikaniwa wa kana min jara'i hadha al-ifrat wa tafrit inhiyar fi al-qulub, kutokamana na mzoroto wa kifikra na watu kuzidisha kuweka mikazo, na kuna wale walopunguza, ikapatikana kuporomoka kwa akhlaqi au kuanguka kwa maadili katika Islamu. Kule kuchanganyikana baina wanawake na wanaume ukajenga mazoea ambayo ilibidi watu vunje heshima na kuanza kushuka mustawa wa akhlaqi katika jamii ya Kiislamu. Wajumud fi tafir, na vile vile pia kukaleta uzito katika fikra ya Uislamu. Pamoja na kuwa mtu ansoma, lakini utashangaa ansoma vipi? Yaani kana kwamba hajasoma yani. Kwa sababu masomo yako mbali na ile fikra ya kufahamu hili laweza kuleta tatizo, nayo ni kitu mbali. Kwa hiyo ikakuza jumud fi tafir, ikawa kuna uzito katika tafkir ya wanadamu na hasa Waislamu, wanataja anhuma tasaddu'a na hiya tulijtimaiya, ikaleta uzito au ikaleta mporomoko na kugawanyika jamii. Kupatikaniwa mazoea ambayo si ya kawaida, zikapatikaniwa tabia chafu, na watu wakaanza kukoseana adabu, na jamii zikaanza kuvunjika kwa namna ambayo si kawaida yake, na namna heshima itakavyokosekana katika nyumba, basi hakuna budi isipokuwa jamii itaanza kuvunjika kidogo kidogo, kisha mwishoni kuporomoka. Kwa hiyo ikapatikana mazoea ambayo si ya kawaida, na kuporomoka kwa fikra na kuzorota kwa fikra zenyewe, na mgando wa magongo kiasi cha kuwa mtu akiangalia tatizo haoni kwamba kuna njia ya kutatua, bali kila muhawala hupelekei katika utatuzi. Hili la kuporomoka kifikra na vile vile kuvunjika jamii na vile vile kuganda kwa magongo likawa ndo jambo ambalo litawaeka mbali na suluhisho sahihi. Ikapatikaniwa vile vile kutomakinika kwa nafsi, roho ziko juu juu, watu wana wasiwasi na jamii zao, wanaona heshima zitavunjika. Huyu anokuja hapa amekuja kufanya nini? Na mtoto wangu akitoka yuenda wapi? Ikakosekana pia kuaminiana baina ya jamii. Ikawa zile hisia za watu kiupande wa jambo hili wakawa wanaona haja na kuona dharura ya kurudisha family ambazo zimevunjika. Na kila anofikwa na tatizo kawaida huwa yafikiria atasuluhisha kinamna gani. Zilipoanza family kuvunjika na watu kuzozana katika majumba, watoto wako kule, mama yuko kule, baba yuko kule, kuna kesi kwenye mahakama baina ya mtu na mkewe, kuna kesi mahakama baina ya mtu na mkwe wake, kuna kesi mahakama baina ya mtu na mtoto wake, umma ikatatizika na ikahisi kuna haja kurudisha umoja wa family au kuunganisha family ambazo zilikuwa zimeanza kuvunjika na kuporomoka. Na kupitia haya wasara albah an ilaji hadhihi mushkila alqatir, ukaanza kuwa na utafiti kwa wale ambao ni ahlul ilmu na watu wenye kutegemewa ambao wanaona jamii zinazoporomoka na wanahisi majukumu, wakibebe jukumu la kufanya utafiti namna watakavyotatua matatizo haya ambayo kiasili katika tarehe ya Kiislamu hayakuwa ni kupatikana kwa kiasi hichi ambacho kimepatikana. Wao sikaanza buhuth, utafiti na research, mushkila huu umekuja vipi kwanza, alafu utaondoka kinamna gani. Wasara almuhalawat muhawalat mukhtalifatun tudhiru anwa'iha mutaaddidan liwadhi hadha alilaj, ikawa kuna majaribio ya kila sampuli tofauti. Wacha tujaribu hii, pengine muenda tukaondosha mushkila huu, tukishindwa na hili tutabadilisha hili. Katika Uislamu hakuna trial and error, kujaribu hichi nikishindwa nitafuata kile. Katika Uislamu kuna manhaj maalum, kuna njia maalum ya kusoma matatizo mpaka yafahamike, kisha baadaye kurudi katika dalili za kisheria, kutoa hukumu na kuapply kwenye tatizo, kisha baadaye tatizo lile liwe litaondoka. Kwanza kwa kurudia ahkamu sharia utakuwa umejikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Pili, kama jamaa tulivyosema kwamba jambo hili la kurudia hukumu za kisheria ni katika lawazimu imani, imani yetu yatulazimu kurudia hukumu za kisheria ili kutatua matatizo yetu. Tatu, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, hii ya kurudia ahkamu za kisheria ndio bora na ndiyo yenye matakio bora. Kwa hiyo ikawa ni masala ya majaribio, tujaribu hili, likishindwa tutajaribu jambo jingine. Fawudhi'at almu'allafati allati tubayyinu i'laj alijtimaa, ukatungwa vitabu vingine ni vikubwa vikubwa, mujalladati dhahma, na nyingine ni vidogo vidogo, ambapo kuna risalatul hijab au kuna hijabul mar'a, wengine wakaandikwa tunga ma volume makubwa makubwa, vitabu vikubwa vikubwa ambao vielezea masala ya kijamii, masala ya kiusra. Ikatumika vitabu kama njia ya majaribio ili kuondosha matatizo yaliyo katika jamii. Wa unqilat ta'dilati fi qawanini al-mahakim ash-shar'iyyah, udkhala at-ta'dilat, zikaingizwa ta'dilat au zikaletwa reforms katika mahakama za Kiislamu za kisheria. Kila mahakama katika zile nchi za Kiarabu iko na hukumu zake au iko na kanuni zake tofauti na nchi nyingine. Masri inaweza kuwa katika jambo hili wana hukumu fulani au kanuni fulani tofauti na Syria, tofauti na Saudia, tofauti na nchi nyingine. Je, msichana akiwa na mimba aweza kuozeshwa ama hawezi kuozeshwa? Wengine wakasema la, aweza kuozeshwa lakini akakae asikae na mumewe mpaka atakapojifungua. Wengine wakasema la, haiwezi kuozeshwa mpaka ajifungue ndio aozeshwe. Kwa hiyo watu wakawa wanazozana baina hizi ahkamu, gani ambayo iko na maslahi? Wacha tumuozeshe, kwa sababu tusipomuozesha wataendelea kufanya nini? Kufanya maovu. Wengine wakasema la, tukiwaozesha watazoea, watafanya maovu wakijadhania kwamba watafanya nini? Wataozeshwa. Kwa hiyo zikaingia taadilati katika mahakimu, zikaingia reforms, mahakama zikawa zabadilisha reforms. Baada ya muda, ile kanuni ambayo ilikuwa ikitumika baada ya miaka mitano ikaonekana haifanyi kazi, yabadilishwa kanuni nyingine. Ikawa nchi zatafautiana katika kanuni, ahkamu sharia huwa ni moja, na enda kuwa pengine katika hukumu kuna tilafu, lakini katika kanuni kila nchi huangalia kanuni yake ikatabani na kuitabikisha katika serikali. Kwa hiyo kukabadilishwa kanuni nchi baada ya nchi ili kurudisha nidhamu ya kijamii katika Uislamu hali yake ya asili. Wa andimatul intikhabat, na vile vile kukaletwa reforms, mabadiliko katika nidhamu za uchaguzi. Je, mwanamke afaa kuchaguliwa ama hafai kuja kuchaguliwa? Kuingizwa idadi ya watu wangapi? Tatekelezwa vipi uchaguzi? Wa hawalul kathiruna tadbiqi ara'ihim ala ahlihim min zawjatin wa akhwatin wa banat. Watu binafsi wakajaribu kutabikisha rai za kimadhahib, kutabikisha rai zao kwa ahli zao, watu wao, ima wake zao au madada zao au mabinti zao. Mtu atabani ya rai ya hijabu ya gubigubi, yani atoke nje mutanatiba, havui hijabu, hataki wa ndani mutanatiba. Hiyo ndio rai yake, mtu ametabani na ailazimisha ahli zake. Mwingine akaona la, si lazima gubigubi, almuhimu atoe atoke nje, amejistiri kichwa na mwili wake mzima, hata kama ataonekana uso na hata kama ataonekana mkono. Wengine akaona la, kuna fitna zaidi, hakuna kuonekana uso wala viganja vya mikono, atie soksi, na huku pia kuna soksi. Mpaka wale ambao si Waislamu wakapata hoja kwamba Waislamu umekuja kufanya nini? Umekuja kumbandamiza. Naam, rai ya hijabu iko na ni rai katika rai za ulama ambao ni ulama wa madhahib, lakini kihakika si jambo la kiwajibu, bali ni jambo ambalo baadhi ya wanavyoni wamepitisha, lakini kwa dalili ambazo zimekuja za nguvu ni kwamba ni jambo liko katika baadhi ya wanavyoni kama rai pekee yake, lakini ukiangalia kidalili si jambo la kiwajibu na kuna khilafu katika hili. Sasa kuna wale utabani rai hii na kulazimisha ahli zao, hatoki ingia ndani, hata kama ni binti amposwa ankuja kuonekana, na asli kuonekana ni kuonekana hali yake, sura zake aonekane hali zake, isipokuwa yale ambayo ni mapambo yake ndio aweza kustiri. Lakini binti huyu atashvishwa gubigubi, kisha itawekwa pazia huko huku na yuko pande ule, kuna pazia katikati na amevishwa buibui, amevishwa buibui, amevishwa niqab imefunika uso. Sasa ile kwenda kumwangalia, sifa ya kumwangalia haijapatikaniwa kwa sababu hujamuona. Kwa hiyo baadhi ya watu wakatabani baadhi ya rai na wakastadikisha, lakini tuona yote haya yalikuwa ni majaribio ambayo hayakuweza kutatua mushkila uliokuwa katika nidhamu ya kijamii. Wa udkhilat ala andimati almadaris ta'dilati min haythu ikhtilati adh-dhukur bil inath, na kukae kwa taadilati vile vile reforms, mabadiliko katika nidhamu za madaris, ili kujaribu kusuluhisha tatizo hili la kijamii. Je, madaris ikijengwa wanawake wawe na classroom zao au wanaweza kuwa na classroom moja? Wengine wakaona la, kila watu wawe na classroom yao, kila watu wawe na darasa yao, kama ni wanawake wawe na darasa yao na kama ni wanaume wawe na darasa yao. Wengine wakaona la, waweza kuweka mali pamoja, lakini wanawake wangekaa upande huu na wanaume wakae upande huu pasina pazia. Wengine akasema la, wakae upande huu, wengine upande huu, lakini pawe na pazia. Wengine wakasema la, wanaume wakae mbele, wanawake wakae nyuma pasina pazia. Wengine wakasema pamoja na pazia. Wengine akasema la, darasa hiyo moja, lakini wanaume waje wasome kutoka alfajiri na wanapotoka baada ya dhuhuri, waingie wanawake wasome baada ya dhuhuri mpaka asri mpaka magharibi. Tukasema hawa yote hapa ni majaribio. Ndio tunaona madarasa zitatofautiana katika andhima hizi. Kuna wengine wanawake wana madarasa yao, darasa yao, na kuna wengine wanaume naona wana madarasa yao. Wengine darasa moja lakini wanagawanya katikati. Wanawake wanaketi nyuma, wanaume wanaketi nyuma. Wengine darasa ni moja lakini wanagawanya upande wa kulia na upande wa kushoto. Wengine wanaweka pazia. Wengine hawaweki pazia. Wengine inna lillahi wa inna ilaihi, wanachanganya wanawake na wanaume. Upate vyuo vyetu ambavyo vyafanya inadi ya kuharibu umma ilivyo. Katika deski moja kama lakaliwa na watu watatu, katikati wataika mwanamke, au katikati waike mwanamume, kando na kando uwe ni wanawake. Wao wanafanya kusudi, wala si muhala wala si muhawa wala shida jaribio la kutaka kutatua nidhamu ya kijamii. Kwa hiyo tusema haya yote yakawa ni majaribio. Wacha tujaribu hivi, pengine muenda ikaleta natija, muenda ikazoeleka. Mtoto pengine ameketi katika zile bodi akazoea infisali baina rijali wa nisa, kutenganishwa baina wanawake na wanaume. Lakini akirudi mtaani, mtaani hilo navyojua, atajihisi ni odd one out katika mtaa, kwa sababu amebeberai ambayo haiko mtaani. Mtaani kuchanganyikana wanawake na wanaume ambao ni ajnab, bila hududi wala bila mipaka yote, mpaka imesahaulika. Fama huwa al-asli, je asli ni iktilatu baina rijali wa nisai al-ajani illa li darura al-infisal, ama asli ni infisali baina rijali wa nisa al-ajani illa li darura al-iktilatu, je asli ni kutenganishwa wanawake na wanaume ambao ni ajnabi isipokuwa kuna dharura ya kuchanganywa, au asli ni kuchanganya wanaume na wanawake ambao ni ajani isipokuwa kuwe na dharura ya kufanya nini? Ya kuchanganya. Ikawa haijulikani. Je, kuchanganya ndo asli isipokuwa kwa dharura ndo watenganishe, ama kuwatenganisha ndo asli isipokuwa kuna dharura ndo wachanganye? Sasa ume ikachanganyikiwa. Wengine wana uwezo kuchanganyikana bwana isipokuwa kama kuna dharura ndo watenganishe. La, asli ni kutenganishwa. Na ukija ukiangalia desturi jumla na hasa za Kiafrika, swala la infisali baina rijali wa nisa ni jambo la kawaida. Si sheria kwao, lakini ni urfu kwamba wanawake huwa wanatenganishwa na wanaume ila kwa haja ya kuchanganyana. Mila jumla za Kiafrika, hili la kuchanganya wanaume na wanawake pasina haja, hili lilikuja na Wamagharibi kimakusudi kuporomosha mila zilizoko na vile vile kueneza hadhara yao na kufuta athari ya hadhara zilizoko, sawa ni hadhara ya Kiislamu au hadhara ya watu na mila zao. Kwa hiyo asli si tilati baina rijali wa nisa, asli ni infisali baina rijali wa nisa illa li darura tilati, wala si kinyume chake. Kwa hiyo kukatiwa mabadiliko katika madaris, na ajabu mpaka katika madaris zetu Waislamu utapata hizi nidhamu, watu wanachanganywa pamoja, wanafunzi wanawake na wanaume cha pamoja pasina hududi, na wote ni watu ambao ni bale, jambo ambalo ni hatari. Na hata kama si bale, hili nataka kuwezeshwa kutoka udogoni, watoto wa kiume wazoezeshwe kuwa kando na watoto wa kiume wa kike, hili kabla hawajafika bulughu. Wakifika bulughu, haya mazoea yanaingia katika nafsi zao na katika mabongo yao, haimfikirii hata siku moja wala kuingia katika bongo lake kwamba kuna kuketi na nini na mwanamke ambaye ni ajnabi. Ni kitu yatakuzoezeshwa mtoto kama yaliingia katika tarbia, kuepushwa na wanawake, wanawake kando na wanaume kando. Hii itajenga fahamu na hisia kiasi cha kuwa akiingia umri wa bulughu haoni dharura ya kuketi na mtu ambaye ni ajnabi, isipokuwa wale ambao ni watu wa nyumbani. Yategemea taalimu na mazoezi. Kama taalimu ni hizi tunazozijua leo na mazoezi ni haya, utakuta kuzungumzia mambo watu wa kutenganisha baina ya jinsi mbili, utaonekana wewe ni gharibu katika mshtama. Ndio pale Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema, baada ya Uislamu ghariban wa sawfa yaudu ghariban kama baada. Uislamu ulianza ila nini? Wa sawfa yaudu ghariban, na muenda ukarudi ukawa ni mgeni, wazungumza mambo watu wanaa mambo ya ndoka wapi bwana? Kama ni Uislamu tumewaona, tumeona Waislamu mashaka wenyewe, lakini hawana mambo haya. Kwa hiyo haya ya madaris yakajaribu vile vile kuletwa mabadiliko ndani ya madaris, na mabadiliko haya tukaona yako na athari kiasi fulani, lakini hayakuweza kutatua tatizo halisi la nidhamu ya kijamii. وهكذا ظهر هذه المحاولات بهذه المظاهر وامثالها. hivi ndivyo ilivyodhahiri haya mabadiliko kwa sura hizi tulizozitaja na mfano wake. walakin jamia ulaika wa haulai lam yuwaffaqu ila al-ilaj. Lakini tunasema hapa pamoja na hayo, jumla ya hawa waleta haya mabadiliko na kila mfano wa haya hawakuwafikiwa kutatua tatizo lilokuwa limesimama mbele ya nidhamu ya kijamii, pamoja na klasi zao wala hawashuku katika klasi wala dhira zao za kuona jamii ya poromoka. Lakini tunasema ni mabadiliko ya kuangalia hili litafaa ama halifaa, na sababu yenyewe ni kwamba hawakufahamu asli ya namna watakavyoshirikiana jinsi hizi mbili, jinsi ya kike na ya kiume, na hawakufahamu nidhamu ya kijamii kupitia ahkamu zake na fikra zake. Ikawa ni swala la try and error, na jambo hili si la swala la kujaribu na kupima kuangalia, tusema kwamba ni jambo la kuangalia mujtama na ile hali katika mujtama imetoka vipi na imekuja vipi, na mtu kurudia hukumu za sheria kuzidhibitisha katika maisha. Mushkila ya kwamba kule hawakufahamu tatizo lenyewe la kijamii. Pili, hawakufahamu baina jinsi hizi mbili ni jinsi za kushirikiana, wasaidiana, watashirikiana vipi na watasaidiana vipi kwa namna ambayo itakuwa na salaha katika umma na italeta saada ya kihakika. Kama ni msharaka, utapatikana msharaka pasina dhulma, na vile vile pia itathibitiwa heshima ya jinsi hizi mbili, na vile vile kupatikaniwa saada pasina mtu kudhulumu au kudhulumu mwenzake, kudhulumiwa au kudhulumu au kuvunja heshima yake au kuvunja heshima ya mwingine. Swala hili la kuvunja ina heshima limeleta migogoro katika jamii na mivutano. Sikino utayasikia kwenye vipindi vya Radio Rahma wameraise issue, wanazungumzia swala la kijamii. Hawa ni wanahabari na hili jambo la kielimia. Wanahabari watazidi kuchanganya watu kwa sababu wanazungumza kulingana na ufahamu wao duni na swala la kielimia. Kwa nini kutoa juu elimu wakalizungumzia kuacha wanahabari? Hata kwenye BBC wataraise issue, wataleta swala la kijamii ambapo swala hili ni la kielimu. Lakini wenye kutuma michangio ni watu adi, walileta swala lile vile vile ni watu adi. Na swala ni la kielimia. Tatizo lahitajia alimu fakir ambao afahamu nidhamu ya kijamii hiyo na mushkilo ilivyoingia na itatatuliwa kwa namna gani. Lakini wataachiwa watu ambao si watu wake, na badala ya baada ya kutaja mushkilo jopo, ingana kwamba watataja mushkila si kwa usahamu fahamu sana, na hawana marudio au hawana njia ya kutatua mushkila. Kwa hiyo kuna haja leo usomwa tena nidhamu ya kijamii upya na kufahamiwa mushkila uliopo. Si kufahamu ahkamu za sheria peke yake, ni kufahamiwa mushkila umekuja vipi, kisha baadaye watu ndio kurudia ahkamu za sheria, kuchukua ahkamu za sheria na kuzibadilisha katika mushkila, kisha mushkila utakuwa ni mwenye kuondoka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.